Ba'd. Değerli kardeşler, İmam en-Nevevi rahimahullah. Rahimahullah'ın yazmış olduğu Riyadus Salihin adlı hadis derleme kitabına devam ediyoruz. Bu haftaki babımız Babun nedbi ila ityani salati vel ilmi ve nahvihima min el ibadati bis sekineti vel vakar. Namaza, ilim meclislerine ve buna benzer bu tür meclislere giderken vakar ve sekinetle gitmeye teşvik babı. Yani bize İmam-ı Nevevi Rahimahullah vakarı anlattı. Ağırbaşlı olmayı anlattı. Bunların en öncelikli olarak uygulanması gereken yer neresi arkadaşlar? Namaz ve ilim meclisleri. Genelde zaten ilim meclisleri de nerede yapılırdı eskiden daha çok? Camilerde, mescitlerde yapılırdı. Şimdi namaz hususu da çok önemli. İlim meclisleri de çok önemli. Yani bugünün modernizm dünyasında aleykümselam ve berekat. Şehavat ve şubuhat. Şehavat ve şubuhat. Nedir bunlar? Şubuhat din ile alakalı şeytanın ve bidat ehlinin yaydığı neler? Şüpheler. Şehavat şeytanın senin şehvi duygularına, masiyetlere, günahlara teşvik ettiği, yönlendirdiği neler? Duygular, arzular. Bugün belki de bu ikisinin en had safhada olduğu dönemleri yaşıyoruz. Yani televizyonlarda, internette, sokaklarda, gazetelerde, medyada baktığınız zaman her ikisi de ne yapılıyor? 24 saat insanlara pompalanıyor. Bundan kaçan adam buna tutuluyor, bundan kaçan adam buna tutuluyor. Ancak Allah'ın rahmetiyle merhamet ettiği kulları hariç. Tabii bu konuda takva çok önemli bir konu arkadaşlar. İnsanın takvalı olmaya çalışması. Takva diye sürekli hatırlaması, göz önünde bulundurması ve insanların kardeşlerinin kardeşler arasında birbirlerine takvayı tavsiye edip nasihatleşmesi. Bunlar çok önemli şeyler. Eğer bu yapılmazsa, bu şekilde insanlar birbirine nasihat etmezse ve takvayı sürekli kendine hatırlatmazsa, günde üç öğün yemek yer gibi aklından çıkarmaz ise, Allah'ın izniyle bu şubuhat ve şehavattan ne yapar? Kendini korur. Ama bir insan bu konuda ilim meclislerine gelmez, katılmaz, nasihatleşmez ve takva konusunda hırslı, azimli olmazsa bakarsınız ki o adamın sebatı, o adamın seyr-i suluku, doğru yol üzerindeki yürüyüşü ne olmaz? Müstemir olmaz, devamlı olmaz. Bakmışsın ki kopuk kopuktur, kesik kesiktir. 3 gün çok iyidir, 2 gün tamamen aksi yöne gitmiştir. Bu sebeple Allah-u Teala'dan sürekli ne dilemek lazım? Sebat dilemek lazım. Diyor ki Allah-u Teala Hac suresinde وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ. Kim Allah'ın şairasını, ne demek şaira? Şaira Arapçada alamet. Allah'ın nişanelerini, alametlerini, yeryüzüne bıraktığı dini sembollerini tazim ederse, yüceltirse. İşte bu nedir diyor Allah-u Teala? مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ. Bu kimsenin kalbinin takvasını gösterir. Yani Allah'ın emri ve Allah'ın nehyi, Resulünün emri ve Resulünün nehyi. Şayet bir kimsenin içinde, kalbinde fırtınalar koparıyorsa, günah işlediği zaman içi acıyıp yanıyorsa, Allah'ın bir emrini yerine getirmek için kalbi pır pır atıp oraya doğru koşuyorsa, bu onun neyini gösteriyor arkadaşlar? Takvasını gösteriyor. İki tane adam düşünün. Hani ilim ehli zikrediyor ya, ikisi de aynı namazı kılıyor değil mi? Birisinin namazı öyle yerlere gitmiş ki, öyle eceler almış ki, birisinin namazı ise yani sadece zimmeti beri olmuş. O kadar. Yani bir adam düşünün, ezan okunuyor. Namaza gitmek için, camiye, cemaate gitmek için ne yapıyor? Yani yarışıyor, koşuyor. Sanki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona şu sözü dermişçesine davranıyor. Cemaatin namazdan ayrıldığını gören Allah Resulü, cemaati gelmeyen insanları gördüğünde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Yerime bir imam geçirip cemaate odun toplanılmasını emredip cemaate gelmeyenlerin evlerini üzerlerine yakmayı temenni ettim, istedim. Cemaate gitmeye çalışan, gayret eden adamın telaşını görüyorsunuz. Bir tanesi de var ki hiç umurunda değil. Ezan okunuyor. Namazı bakmışsın son dakikasına kadar götürüyor. İşte Bu kalp ile alakalı bir şey. Onun için diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ya, kalbi gösterir. Takva nedir diyor? Buradadır diyor, değil mi? İlim ehli diyor ki kalp takvanın neresidir? Menşeidir. Kaynağı kalptir. Ama takva bütün uzuvlarda olması gerekiyor. Yani senin dilin takvalı olması gerekiyor. Gözün takvalı olması gerekiyor. Elin takvalı olması gerekiyor. Ama yeri neresi şeyin takvanın çıktığı yer? Kalp. Diyor ki ilim ehli takva ile bir kelimesi tek başlarına kullanıldığı zaman her ikisi aynı manayı içeriyor. Yani iyilikleri yapmak, kötülüklerden kaçınmak. Ayrı ayrı zikredildikleri zaman bir mana içeriyorlar. Mesela takva dendiği zaman ne anlaşılması gerekiyor? İyilikleri yapmak, kötülerden uzak durmak. Eğer takva ile bir kelimeleri aynı yerde zikrediliyorsa diyorlar ki takva kötülüklerden kaçınmak, bir ise iyilik yapmaktır. Bir ise iyilik yapmaktır. Sadık olmadıkça ne yapmazsınız diyor Allah Resulü Aleyhisselam? Samimi olmadıkça, doğru olmadıkça birre eremezsiniz. Birre eremedikçe de cennete giremezsiniz. Buradaki bir ne arkadaşlar? Bir, iyilikleri yapmak, emrolunanları yapmak, yasaklananlardan kaçınmak. Burada birinci hadis, Ebu Hureyre hadisi radıyallahu anh. Kale, semi'tu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem yekul. İzâ ukîmetis salâtu, فَلَا تَأْتُوهَا وَاَنْتُمْ تَسْعَوْنَ Diyor ki aleyhissalatü vesselam, namaza kamet geldiğinde, namaza kamet getirildiğinde, namaza koşarak gelmeyin. وَاَنْتُوهَا وَاَنْتُمْ تَمْشُونَ Nasıl gelin? Yürüyerek gelin. Meşi, yürüyerek gelin diyor. وَاَلَيْكُمْ بِالسَّك۪ينَ Ve üzerinizdeki alamet, işaret ne olsun? Sekinet. Ağır başlı. Bu çok önemli bir husus. Bakın sanki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yani bugünü görmüşçesine konuşuyor sanki. Camiye bir giriyorsunuz mesela. İmam tam Allahu Ekber deyip rükûya giderken arkadan sanki böyle düşman kalesine saldırır gibi insanlar nasıl koşuyorlar değil mi? Paldır küldür. Nereye yetişiyorsun? Halbuki yani şöyle bir kendilerine baksalar ya kardeşim biz 40 yaşında 50 yaşında 25-30 yaşında adamlarız. Tamam mı? Yani bu paldır küldür gürültüyle nereye gidiyoruz biz? İşte ilim olmayınca arkadaşlar, değil mi? Bakıyorsunuz ki, yani birisi hücum şeyi vermiş, emri vermiş gibi koşturuyorlar. Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Bırakın imam rüküye giderken koşmayı. Namaza kamet getirildiğini gördüğünüz zaman ne yapın? Ağır yürüyün. Niye? Çünkü az sonra namaza gireceksiniz, namaza duracaksınız. Nefes ala ala ne yapmayın? Namazı ne okuduğunuzu bilmeden, ne kıldığınızı bilmeden kılmayın. Değil mi? Genelde namaza koşarsa adam, namazda zaten iki rekat, hele hele günün obezite hastaları, nefes almakta zorluk çeken adamlar ne yaparlar? Namazda selam verene kadar nefesleri normale dönmez. Onun için namaza diyor ki aleyhissalatü vesselam, neyle gelin namaza? Sekinetle gelin. فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَسَلُّوا Yetiştiğinizi ne yapın? Kılın. İmama nerede idrak ederseniz, imama orada uymamız sünnet arkadaşlar. Mesela, imamı secdede yakaladık. Ne yapacağız? Allahu Ekber deyip iftah tekbir alacağız. Sonra direkt imamı ne yapacağız? Secdede yakalayacağız. Tabii imamı eğer rükûda yakalarsak kalkmadan önce ne yapmış oluyoruz? O harekatı yetişmiş oluyoruz. Diyor ki aleyhissalatü vesselam فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَسَلُّوا Yetiştiğinizi kılın imamla birlikte. وَمَا فَاتَكُمْ Kaçırdığınızı ne yapın? فَاَتِمُّوا Tamamlayın. Şimdi buradan alimler ne hüküm çıkarıyorlar fıkıh olarak bakın. Diyorlar ki yetiştiğinizi kılın. Kaçırdığınızı tamamlayın. Diyorlar ki bir kimse imama uyduğu zaman ne olmuş olur? İmamla namazının başını kılmış olur. Yani sen imama dördüncü rekatında yetiştin veya üçte yetiştin. Üç ve dört. İmamla birlikte imamın üçünü ve dördünü kıldın. Geri kalanı da tamamlayın diyor Aleyhisselatü Vesselam. Geri kalanı tamamlayın. Yani imamın üçü dördü senin neyin oluyor? Bir ve ikin oluyor. Senin artık geriye neyin kalmış oluyor? Üç ve dört. Onu da ne yap diyor Aleyhisselatü Vesselam? Tamamla diyor. Onun için sen ne yapmayacaksın? Çokça sorulan bir soru bu. İmama üç ve dördüncü rekatta yetiştin. Sonra imam selam verdi. İmamla iki rekat namaz kılmış oldun. Sen kalktın kaçıncı rekata? Üç. Fatiha'dan sonra sure okuyacak mısın, okumayacak mısın? Okumayacaksın. Niye? Çünkü sen neyi kılıyorsun şu anda? Üçü tamamlıyorsun ve dört tamamlıyorsun. Çünkü aleyhissalatü vesselam ne diyor? Kaçıran, ne yapın? Tamamlayın. Yani neyi tamamlıyorsun? Namazın sonunu tamamlıyorsun. Başını değil. Muttefakun aleyh. İbn Abbas hadisi, ikinci hadis. Ennehu defa'a me'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem yevme arafa. İbn Abbas anlatıyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu. Arafa, Arafat'ta biliyorsunuz hacca gittiğimiz zaman ne yapıyoruz? Arafat'a çıkıyoruz. Orada vakfe yapıyoruz. Dua ediyoruz. En hayırlı gün Arafa günü diyor aleyhissalatü vesselam. Değil mi? Ben ve peygamberlerin söylemiş olduğu en hayırlı dua La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir diyor. Güneş batımına kadar orada bekliyoruz. Tabi cahiliye döneminde de bu varmış. Hızlı hareket ediliyor. Hızlı koşturularak gidiliyor. İbn Abbas diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Arafat'tan beraber çıktık diyor. Aleyhissalatü vesselam diyor Arafat'tan çıkarken insanların develerini koşturmak için böyle bağırdığını, develerine vurduğunu, acele acele hareket ettiklerini görüyor aleyhissalatü vesselam. Yani insanlar böyle bir telaş içinde. Bağırıyorlar develeri hareket ettirmek için, koşturmak için. Aleyhissalatü vesselam elindeki şeyle kırbaçla işaret ediyor sahabelere. Hatta biliyorsunuz ne diyor aleyhissalatü vesselam? Es-sekine, tes-sekine. Sakin olun, sakin olun. Yavaş. Ağır hareket. Telaşa gerek yok. Telaş oldukça ne olur? Hata artar. Kale eyyühennâs. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, ey insanlar, aleykumus sekine. Aleykum bis sekine. Sekinetli olun. Ağırbaşlı olun. Telaş yapmayın. Fe innel birra leyse bil idâ'. Burada el bir, ne demek bir? İtaat. Allah'ın emri ne yapmak değildir? Hızlı hareket etmek değildir. Telaş yapmak değildir. Burada davranmanız gereken davranış biçimi nedir? Ağır hareket etmektir. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.